Program Trzeci Polskiego Radia, wybiła północ, rozpoczyna się sobota, to 17 dzień czerwca. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Akcja ratunkowa u wybrzeży Japonii. Amerykański niszczyciel zderzył się ze statkiem handlowym. 1-2 Polacy przegrali ze Słowacją w swoim pierwszym meczu na Euro do 21 lat. W tym serwisie także o zmianach, jakie czekają ścisłe centrum Krakowa. Amerykański niszczyciel zderzył się z japońskim statkiem handlowym. Do tego zdarzenia doszło u południowo-zachodnich wybrzeży Japonii. Krótki komunikat w tej sprawie wydała marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych. Czytamy w nim, że, tu cytat, ustalane jest, czy ktoś został ranny. Amerykanie zwrócili się o pomoc w akcji ratunkowej do japońskiej straży przybrzeżnej. Po przegranej 1-2 ze Słowacją nasza młodzieżowa kadra zajmuje ostatnie, czwarte miejsce w grupie A, Euro do 21 lat. Biało-czerwoni grali ze Słowakami w Lublinie. To spotkanie obserwował Adam Malecki z redakcji sportowej Trójki. Wszystko zaczęło się świetnie. Od gola już w pierwszej minucie. Dośrodkowanie Tomasza Kędziory wykończył strzałem głową Patryk Lipski. Wiedziałem, że Tomek Kędziora będzie dośrodkowywał, więc wbiegłem w pole karne i na szczęście dla nas udało mi się skierować piłkę do siatki. Po golu Polacy wyglądali na przemotywowanych i po pewnym czasie jakby zeszło z nich powietrze. Wykorzystali to Słowacy, a biało-czerwoni zaczęli popełniać błędy, mówi kapitan Tomasz Kędziora. Stało się to, że się cofnęliśmy niepotrzebnie do tyłu. Słowacja nas zepchnęła. Zaraz wykorzystała swoją sytuację i w pierwszej połowie nie potrafiliśmy się temu przeciwstawić. No, w drugiej połowie już całkiem inaczej to wyglądało. Mieliśmy, uważam, więcej sytuacji z gry i szkoda, że ich nie wykorzystaliśmy i Słowacja to wykorzystała. Polacy przegrywają pierwsze spotkanie fazy grupowej, ale nie mają czasu na zbytnie rozpamiętywanie. Już w poniedziałek zagrają w kolejnym meczu ze Szwecją, która dzisiaj zremisowała bezbramkowo z Anglią. Lublin, Adam Malecki. W serwisie Trójki teraz Kraków, a tam koniec ze świecącymi na czerwono kamienicami w samym centrum, różowymi parasolkami, stoiskami z ciupagami, głośnikami w bramach czy nawet z wycieczkami na Segwayach. Miejscy urzędnicy przygotowali projekt zmian w przepisach o parku kulturowym, czyli zabytkowym centrum miasta. Co chcą zmienić? O tym Paweł Pawlica. W obrębie Plant, gdzie obowiązują przepisy o parku kulturowym, urzędnicy chcą zakazać m.in. rozdawania ulotek z treściami erotycznymi. To jest sprawa, która mocno bulwersuje niektórych i jest dość uciążliwa, zwłaszcza dla turystów odwiedzających Kraków. To nie jedyne zmiany, mówi Tomasz Przybyło z Wydziału Kultury Krakowskiego Magistratu. Chcemy wprowadzić pewne ograniczenia w zakresie przewozu osób za pomocą wózków wolnobieżnych typu Melex. Rychły koniec czeka też handlowców, którzy w bramach ustawiają stojaki z okularami czy rękawiczkami. Teraz zielone światło otrzymają tylko sprzedawcy certyfikowanych krakowskich obwarzanków i pamiątek. Żeby nie było takich sytuacji, że no, ktoś kupuje ciupagę w centrum Krakowa, czy też szalik Bayernu Monachium. Urzędnicy chcą, aby za dopuszczenie do sprzedaży pamiątek odpowiadała specjalna komisja. Projekt zmian trafił do konsultacji społecznych. Zanim wejdzie w życie, muszą zaakceptować go miejscy radni. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Gimnazjaliści poznali wyniki egzaminu kończącego 3 lata ich nauki. Teraz mogą się szykować do składania podań do wymarzonych szkół. Średnie wyniki są podobne do tych z ubiegłego roku. Język polski to 69%, matematyka 47%, historia 59%, przyroda 52%. Katarzyna Ingram. W teście z języka polskiego tradycyjnie najlepiej uczniom poszło czytanie, wnioskowanie i wyciąganie informacji z przeczytanego tekstu, wyjaśnia dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dr Marcin Smolik. Podobnie jak w ubiegłych latach w zadaniach z historii uczniowie mieli problem z chronologią. To jest taka umiejętność, która rzeczywiście kuleje i to jest coś, co widzimy, że rzeczywiście tutaj potrzeba bardzo dużo pracy. Z matematyki największym wyzwaniem okazały się zadania dotyczące kątów w trójkącie. Tam była kwestia pewnego opisu, który trzeba było przeczytać i wywnioskować pewne elementy. Tutaj rzeczywiście to zadanie poszło nie najlepiej. Mimo tych problemów Marcin Smolik wyjaśnia, że wyniki egzaminu gimnazjalnego są podobne do tych z ubiegłego roku. Podobnie jak w latach ubiegłych, ta tendencja pokazująca, że przedmioty humanistyczne co do zasady lepiej niż przedmioty matematyczno-przyrodnicze, to jest zachowane. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. I to był serwis Trójki. Tej nocy pochmurno i deszczowo, na południowym wschodzie także burzowo. Od 10 stopni w Małopolsce do 12 w centrum i do 14 nad morzem. W ciągu dnia sporo deszczu, a temperatura nie przekroczy 20 stopni. Trójka. Program Trzeci. Mało obiektywnie. Pańska brudka mnie denerwuje, nie mówiąc już o wąsikach. To jest utwór z płyty Taniec Smoka zespołu Miłość, która to płyta otwiera nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. A w studiu, tak jak zapowiadałem, reprezentacja kwintetu, 3/5 kwintetu. Piotr Hański, witaj, dobry wieczór. Dobry wieczór. Szymon Burnos. Dobry wieczór. I lider Tomasz Chyła. Witam serdecznie. Cześć, witam panów. To jest spotkanie, na które czekałem niecierpliwie. Od razu państwu powiemy, że spotykamy się z takiego oto powodu, właściwie dwóch. Przed nami płyta, pięknie wydana, debiutancka płyta kwintetu Tomka Chyły, płyta wydana przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia, Eternal Entropy, to jest pierwszy powód. A drugi to jest taki, że 9 maja w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zespół zagrał koncert promujący ten album. Ten koncert w całości w drugiej części naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie. Ale zanim do koncertu przejdziemy, to trochę o tej płycie porozmawiamy. No ale skoro zaczęliśmy od Miłości, to powiedzcie, to jest dla was najważniejszy zespół w waszym muzycznym życiu? Jak to jest? No, to dużo powiedziane najważniejszy, ale na pewno bardzo ważny z racji tego, że spotkaliśmy się w Gdańsku, mieszkamy w Gdańsku i ten gdański vibe jest nam bliski i na pewno jest to bardzo ważna płyta, czy najważniejsza, no to chyba nie ma najważniejszych płyt tak naprawdę. Trudno wybrać taką jedną albo takiego jednego wykonawcę, jednego, który ten... Dokładnie. Trzeba tym wszystko jednym, to... jedynym jest, tak? Te osoby, które grały w Miłości, są jakby takie trochę trójmiejskie ikony tej muzyki, które nadały tą taką falę tego jazzu, który gdzieś cały czas nad nami krąży i gdzieś nas inspiruje, więc dlatego Miłość jest nam bliska. Piotrek, miałeś powiedzieć to, co mówiłeś przed wejściem na antenę. Tak, no generalnie chciałbym zacząć od tego, że zespół Miłość jest dla mnie jednym z najważniejszych zespołów od kiedy zaczynałem w ogóle interesować się muzyką jazzową i pojawiłem się w Gdańsku. Jak gdyby był jeden z pierwszych takich trójmiejskich bandów, które usłyszałem i od razu się w nich zakochałem. I jak gdyby utwór, który słuchaliśmy na początku, pokazuje świetnie, że w jazzie nie ma złych dźwięków, tylko są po prostu źle zagrane. Dobrze grają te dźwięki. Tak, a panowie tutaj zrobili po prostu cudowną robotę i chwała im za to. Dzięki, że jesteście. Taniec Smoka. Możliwe jest przecież to, że słucha naszej audycji ktoś, kto po raz pierwszy słyszy nazwę Miłość w ogóle, prawda? Przecież to Jasne. Już minęło 20 kilka lat, więc to tak, to ten zespół, Miłość, płyta nosi tytuł Taniec Smoka. Tomek, przed nami płyta twojego kwintetu, płyta Eternal Entropy. Pamiętam nasze spotkanie na Jazz Juniors w grudniu. Wygraliście konkurs. Piotr Iwicki, szef Agencji Muzycznej Polskiego Radia, ówczesny szef, obiecał wam wydanie płyty. Płyta jest. Zacznijmy od okładki, bo ona mnie od początku zafrapowała. O co chodzi z tymi rogami? Nie będę tutaj opowiadał jakichś wymyślonych historii, tylko powiem całą prawdę. Tak na serio z chłopakami nie mieliśmy konkretnego pomysłu na to i dostaliśmy kontakt do świetnego grafika Michała Dąbrowskiego, który jest odpowiedzialny za całość. On wymyślił ten patchwork z rogami byka. My wysnuliśmy tylko na początku taką teorię, że chcielibyśmy, żeby ta okładka nie była nudna, żeby nie było na niej żadnych naszych zdjęć, żeby pokazywała jakąś energię, żeby była ciekawa. Michał zaproponował nam coś takiego. My w to weszliśmy i tak Eternal Entropy wygląda. Dobrze, a dlaczego Eternal Entropy? To jest jakieś też naukowe zagadnienie? Tak, chyba jest. Trochę naukowe, trochę nienaukowe. Wszystko wzięło się z energii krążącej, z przypadkowości i z pewnego takiego chaosu. I w zasadzie to... sam tytuł wziął się od naszego takiego znajomego internetowego z RPA, który zaproponował, że właśnie entropia tutaj jest dobrym słowem klucz. Dobrym słowem kluczem, tak. I poszliśmy w to dalej i powstała ta wieczna entropia. To też ma swoją fizyczne odzwierciedlenie, ale, ale chyba nie chcemy rozmawiać o fizyce zbyt dużo tutaj. Ale wiecie co, powiem wam, że to jest kolejny przykład, bo kilka tygodni temu był u mnie Michał Janciesielski z Quantum Trio i on też opowiadał mi o tym, że tam skupili się na fizyce kwantowej. Zgłębiają te zagadnienia jakoś tak, w zespole oni... też. Mocno w tym siedzą i to mnie zastanowiło, że to jest kolejny przykład na to, że gdzieś tam szukacie inspiracji w bardzo takich niespodziewanych miejscach. Tutaj z tego jak znamy Michała, to rzeczywiście on poszukuje dogłębnie w tej fizyce. My trochę przypadkowo natrafiliśmy na ten tytuł, bo wszystko wyszło od tego, że na początku istnienia w ogóle zespołu jakby szło za nami takie hasło, które... Wypowiedziałeś kiedyś. Kiedyś wypowiedziałem po prostu takie przypadkowo w omoku, że na scenie nie może być spadku energii. I z racji tego, że brzmi to troszeczkę nonszalancko i prosto, poszukaliśmy czegoś innego. I Szymon napisał do swojego znajomego z RPA, jak to by brzmiało po angielsku. I on wysnuł Eternal Entropy. Poszukaliśmy, co to w ogóle znaczy, bo każdy z nas nie był jakoś super zaznajomiony z tą termodynamiczną jakby... Dokładnie. No i tak zostało. Myślę, że to do nas pasuje. To o spadku energii teraz nie będzie w ogóle można mówić, bo przed nami kolejna płyta, którą przynieśliście ze sobą. Rage Against the Machine. To może najpierw posłuchamy, co? A potem powiecie, dlaczego akurat ta, a nie inna. Okay, jasne. Dobrze, no to słuchamy. Utwór chyba zdecydowanie najbardziej znany tego zespołu przed nami teraz. Now you do what they told you. Now you do what they told you. Now you do what they told you. Now you do what they told you. what you're telling. Fuck you, I won't do what you're telling. Fuck you, I won't do what you're telling. Fuck you, I won't do what you're telling. Fuck you, I won't do what you're telling. Fuck you, I won't do what you're telling. Fuck you, I won't do what you're telling. Fuck you, I won't do what you're telling. Fuck you, I won't do what you're telling. Fuck you, I won't do what you're telling. Fuck you, I won't do what you're telling. Fuck you, I won't do what you're telling. Fuck you, I won't do what you're telling. Motherfucker! Killing in the Name, Rage Against the Machine. Tutaj przed wejściem na antenę też się wymieniliśmy opiniami z Piotrem Chęckim, Tomkiem Chyłą i Szymonem Burnosem, że właściwie chyba każdy, kto gdzieś tam interesował się muzyką w tak zwanej młodości, gdzieś tam się spotkał z Rage Against the Machine. U was było podobnie? No, zdecydowanie. Ja w liceum pokochałem ten zespół i on ze mną za każdy wyjazd samochodem przesłuchuje płytę przynajmniej raz. I jest to mi bardzo bliska muzyka, dlatego też jak zaproponowałeś, żeby przynieść tutaj jakieś inspiracje, to nie mogło się obyć bez tej płyty. Ale co, gdzieś echa Rage Against też słychać na waszej debiutanckiej płycie? Myślę, że trochę wydaje mi się, że takich bardzo brudnych dźwięków. Pierwszy utwór otwierający płytę, to jest utwór, który powstał jako ostatni. I ja pamiętam, jak mieliśmy już ostatnie próby przed nagrywaniem płyty, przyszedłem do chłopaków na próbę i mówię, że słuchajcie, musimy zrobić jakiś taki utwór zaczynając się riffem, żeby to było proste, żeby nie było żadnych solówek, żebyśmy pobrudzili, żeby to było takie Rage Against the Machine w naszym wykonaniu, mocne. No i wydaje mi się, że trochę tam też tego słychać. Przenieśliście ze sobą kilka płyt. Ta następna jest jeszcze z lat 70., tak? 79. Właśnie. Tak. Szymon, to twój wybór? Tak, to mój wybór. Też jak prosiłeś, żeby Wombi zadzwonił, znaczy Tomek chyba zadzwonił i powiedział, słuchaj, weźmy jakieś płyty do Mariusza, bo Mariusz poprosił o jakieś nasze ulubione płyty, inspiracje. Ja nie mam dużo płyt CD w tej chwili w mieszkaniu w Gdańsku. Większość została w moim rodzinnym domu, ale tą płytę akurat mam i stwierdziłem, że to jest ciekawa płyta, dlatego że jest właśnie na granicy lat 70., 80. i jest dezorientująca, a jednocześnie bardzo przebojowa i jest inspirująca bardzo. To jest dziwna muzyka nowojorska. To może posłuchajmy najpierw, a więcej o tym, dlaczego akurat tę płytę przyniosłeś, powiesz po, dobrze? Jasne. No to tak, Talking Heads. It's all Tak sobie rozmawiamy także poza anteną o muzyce, bo to właśnie dzisiaj takie nasze spotkanie w studiu Piotr Chęcki, Tomasz Chyła, Szymon Burnos. Trochę też o nowych płytach sobie rozmawiamy, ale przede wszystkim o debiutanckiej płycie kwintetu Tomka Chyły Eternal Entropy i o tym koncercie, który usłyszymy w drugiej części naszego spotkania. Na razie muzyka, która inspiruje na różne sposoby członków zespołu Talking Heads i Drugs na zakończenie płyty Fear of Music z 1979 roku. To jest wybór twój, Szymon. Jesteś fanem Davida Byrna? Jak to wygląda? Znasz wszystkie płyty na pamięć? Nie znam wszystkich płyt Byrna na pamięć. Jest ich trochę tych płyt już jest i nie sposób pewnie podążać ze wszystkimi, jeżeli się interesuje muzyką, ale na pewno jestem fanem Byrna, ekspresji Byrna i ekscentryczności. No i tutaj miał też niezłego kompana w studiu, produkował tę płytę Brian Eno. Tak. W ogóle cały tak Brian Eno zajmował się produkcją i chyba całym tym właśnie takim narkotyczno-pogłosowo-elektronicznym. To jest jego świat, to jest jego świat. On się tak właściwie do dzisiaj w tym świecie doskonale czuje. Tak, do dzisiaj się doskonale czuje i penetruje, eksploruje ten świat. Ale w ogóle ten zespół był ciekawy. Zawsze lubiłem zespoły, gdzie dziewczyna gra na basie i to jak zobaczyłem pierwszy raz Talking Headsów. A to o to chodzi. Prozaiczność. Tak, ogólnie rzecz biorąc, świetny zespół i nie wiem, czy na pewno znasz koncert Stop Making Sense. Tak. I to jest pierwsza pozycja zespołu, którą widziałem. Zobaczyłem cały koncert i wtedy mnie po prostu zamurowało i musiałem zeksplorować twórczość takich headsów. I to jest właśnie też uznawana za jedną z najlepszych płyt, może najlepszą w dorobku zespołu płyta. Nie mój osobisty faworyt, ale na pewno świetna muzyka. To wróćmy jeszcze, mamy jeszcze chwilę, zanim przejdziemy do waszego koncertu, do tej płyty. 9 tu jest utworów, niektóre mają bardzo dziwne tytuły. Znaczy nie ma z nami autora, znaczy nie, akurat Krzysiek to jest Kyrie, no to... Kyrie i Youth Wrong. Tak, to są dwie jego kompozycje, ale najbardziej mnie chyba zafrapował 150K na koniec. 150 tysięcy tak naprawdę. No tak, pomyśliłem się, że tak, to chodzi. Tak. Akurat jesteście wszyscy trzej tutaj kompozytorzy obecni w studiu. Tak, tak, dokładnie. Kompozytorzy to dużo powiedziane tak naprawdę, bo ten utwór to był taki trochę flow, można powiedzieć. Który Piotrek przyniósł tak naprawdę na próbę. Rzeczywiście jest to nasza wspólna kompozycja, ale tak naprawdę jest to też nasz takie wspólne flow właśnie, że się posłużę tak. Słowem angielskim. Bo tak to się odbywa, prawda? Ktoś przynosi jakiś temat tak, na próbę, tak. No i się, że tak powiem, jedzie na te... W zależności od stopnia komplikacji utworu, ta kompozycja i proces kompozycji przebiega różnie. Akurat w tym przypadku mogliśmy jakby to synergicznie zrobić wspólnie i wyszło tak, jak wyszło. Nazwa 150 tysięcy no, jest enigmatyczna, pozostanie trochę enigmatyczna, bo tutaj chodzi po prostu o jakąś bardzo dużą liczbę. Chodzi o... Ale nie wiadomo czego liczbę, tak? No to jest już... To jest taki nasz żart, który musi pozostać trochę w tajemnicy. Ale wydaje mi się, że... Dużo myśli, dużo pieniędzy. Jeżeli pojawią się Państwo na koncertach, to jest duże prawdopodobieństwo, że odgadniecie. Ten numer, on płynie, to jest taki płynący numer, który też jest bardzo, tak można powiedzieć, piosenkowy. I to 150 tysięcy może być wszystkim, może być drogą do przybycia, może być 150 tysięcy myśli, które wchodzi nam do głowy, więc każdy może trochę sam sobie dobrać filozofię. A Bibi Synku Bi to jest... Bibi Synkwe Bi. Kaszubski utwór. Bo to U tak jest... Tak, to jest bo to Kaszebe. Tak, to są Kaszebe. Bibi Synkwe. Tak, Bibi Synkwe Bi to jest kompozycja pani profesor Witosławy Frankowskiej z Wejherowa, która pracuje w Akademii Muzycznej w Gdańsku i zainspirowałem się tym tytułem. Jest to kolęda, którą zaaranżowałem. Chyba to jest w ogóle pierwszy utwór, który tak naprawdę powstał z tego materiału. Z myślą o płycie. No i ostał się. On jest tak naprawdę, jak to Szymon często mówi, najbardziej jazzowy z tych wszystkich utworów. Trochę też go rozwaliliśmy na nagraniu i zresztą ten folk pasuje do skrzypiec, no nie ukrywajmy, że skrzypce są kojarzone jak nie z muzyką klasyczną, to z folkiem, więc fajnie to zabrzmiało. Jak zagraliśmy z Piotkiem kiedyś ten temat, mówimy, to musi być na płycie. A Inscrutable Fate? Inscrutable Fate to też utwór, do którego tytuł wymyśliłem, bo to ogólnie znaczy nieodgadniony los i Inscrutable Fate, to słowo mi się spodobało. Nie, tak naprawdę wstyd powiedzieć, ale nie wiem, czy to jest dobrze sformułowane, ale Inscrutable Fate, nieodgadniona wiara i strasznie trudno brzmi, a prosto... Znaczy, fate to jest przeznaczenie. To co nas czeka. Tak, dokładnie. Nieodgadniony los. Tak, to też taka... tutaj moja propozycja tytułu. Dobrze, a Midnight Express to są jakieś inspiracje podróżami waszymi, których sporo ostatnio? Bo to jest taki najbardziej motoryczny utwór na tej płycie, taki dynamiczny. To jest taki pociąg właśnie chińskiego, to mówimy. To jest utwór, który ja sobie wizualizuję zawsze, taki szybki chiński pociąg, który pędzi przez dalekowschodnie krajobrazy. No, to jest w zasadzie chyba przez tą motoryczność właśnie powstała nazwa i to jest... Taki właśnie ma tytuł. A powiedzcie, to jest wszystko, co nagraliście w studiu, czy zostało wam coś z sesji? Czy myślicie jednym słowem już o drugiej płycie? Myślimy o drugiej płycie. Na płycie znajduje się cała sesja. wszystko, co nagraliśmy, puściliśmy w Państwa obieg, dla Państwa i po prostu stwierdziliśmy, że nie ma sensu wywalać niczego, bo ta muzyka nam się podobała. Czy ona jest spójna, czy niespójna, to każdy sobie może na to odpowiedzieć, ale według nas jest i stwierdziliśmy, że wszystkie utwory muszą się znaleźć na tej płycie, bo naprawdę włożyliśmy w nie dużo serca i dużo energii. I ta sesja nagraniowa w studiu Monochrom była taką przyjemnością dla nas, że te wszystkie utwory musiały się znaleźć na płycie. I co, to była taka szybka? Ile dni trwała ta sesja? Trzydniowa sesja. Jazzowych płyt w zasadzie nie nagrywa się dłużej, bo... Im dłużej, tym gorzej. W pewnym momencie już ta energia i świeżość i jakieś takie spojrzenie w miarę trzeźwe, podkreślę wagę tego słowa, trzeźwe, spojrzenie jakby zanika w pewnym momencie. Już trudno uchwycić ten nastrój. Po szóstym, siódmym take'u nie za bardzo. Inaczej, inaczej w produkcjach, gdzie się dużo robi postprodukcji. Graliście w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, graliście też kilka koncertów promujących tę płytę, ale jeszcze chyba można się spodziewać gdzieś was na żywo. Tak, ja założyłem sobie, że ten cały rok będzie trochę promocją tego albumu z racji tego, że żeby pokazać jakby nazwę zespołu. Wiem, że to jest nazwa jest pod moim nazwiskiem, to nazwisko nie jest jakoś znane, a chcielibyśmy pokazać się szerzej. To jest pierwsza płyta. Dokładnie, więc... dlatego tak. Zależy nam na tym, żeby grać wszędzie i nie chodzi tylko o festiwale jazzowe, tylko chcielibyśmy naprawdę poszerzyć to, bo ta muzyka jest, ma szerokie spektrum i zawsze jak gramy koncerty, to większość ludzi, którzy do nas podchodzą, mówią, że dziękują nam za to, że pokazaliśmy, że muzyka jazzowa ma tak wiele odnóg, że ten jazz nie musi być jazzem tak naprawdę i... No nim jest. Tak. I pracujemy nad tym, żeby to poszerzyć. No, w październiku wyjeżdżamy w trasę koncertową do Europy. To się teraz wszystko kreuje. Mamy tam zabukowane koncerty w Chorwacji i na Węgrzech na razie, ale wszystko wskazuje na to, że ta trasa będzie trochę dłuższa. No a w międzyczasie gramy na festiwalu letnim w Krakowie, gramy na festiwalu Jazz Wolności w Sopocie, więc jest, gramy też na Komeda Jazz Festival w Słupsku później. No jest, trochę się to wszystko ruszyło, więc bardzo nas to cieszy, że możemy grać muzykę nie tylko w tych piwnicach, w których dotychczas graliśmy, w których się świetnie gra, ale możemy to pokazać, kurczę, publice i z przyjemnością zagrać to dla szerszego grona odbiorców. To ja wam życzę najwięcej takich koncertów, z których będziecie zadowoleni po prostu. Jak już zejdziecie ze sceny zmęczeni, powiecie sobie, to było znowu to. Tego tak. Wam życzę. Dziękuję wam za rozmowę. Za chwilę w całości wasz koncert trójkowy ze studia imienia Agnieszki Osieckiej z 9 maja. Polecamy państwu płytę na okładce. Artyści chwytają byka za rogi. Tomasz Chyła, kwintet, Eternal Entropy, Piotr Chęcki, saksofony. Tomasz Chyła, skrzypce, Szymon Burnos, fortepian. To byli goście audycji Mało Obiektywnie. I teraz się rozsiadamy wygodnie, panowie, w fotelach i słuchamy, jak będziecie grali koncert. Pożegnamy się jeszcze z wami po rozmowie miłością. Jeszcze raz, ta płyta, która była dla was ważna. Dobrze? Co wybraliśmy? Chyba Maszynę Ludzką, tak? Tak, posłuchajmy. Wybraliśmy, to tak. Słuchamy. Miłość z płyty Taniec Smoka. A teraz już przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Jest wieczór, 9 maja 2017 roku. Na scenie zespół w składzie Tomasz Chyła skrzypce, Piotr Chęcki saksofon, Szymon Burnos fortepian elektronika, Krzysztof Słomkowski kontrabas, Sławek Koryzno perkusja. Eternal Entropy na żywo w Trójce. Dziękuję ślicznie. Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Tomasz Chyła Quintet. Przyjechaliśmy z Trójmiasta. Bardzo się cieszymy, że możemy zagrać w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Pierwszy utwór, jaki zaprezentowaliśmy, był to utwór tytułowy z płyty Eternal Entropy. Kolejnym utworem, jaki zagramy, będzie to utwór BB Synkwe B, oparty na kaszubskiej kolędzie, która idealnie pasuje do dzisiejszego dnia. Zapraszamy do słuchania. We'll be right back. Mm-hmm.